نزول کیفیت د سورت قیامت نه دی. سورت عصر پسې راوړو مناسبت بالکل ښکارا دی چې هغه کې اعمال حسنه اعمال صالحه د مؤمنانو خیسته عادتونه خصلتونه بیان شو. سورت همزه کې د مجرمانو ناکاره صفتونه بیانې ناکاره عملونه بیانې ولی فبضدها تتبین الاشیاء هر شی په ضد سره پیژنې اوس راشه چې مؤمنان به پیژنې کنه چې د دې د حال ګورې د همزه او د لمزه حال ګوره کنه ښه نو تا ته د مؤمنانو حال ډیر ښه واضح شي. دویم دا و چې هلته تزهید په دنیا ذکر کو دې صورت کې ترغیب ذکر کړي اعمال صالحه او ته د آخرت په لحاظ سره او بل دام و چلتا اجمالاً ویلیو چین الانسان اللہ فی خسرن انسان پا تاوان کده نو خلق ہوئی چی انسان ټول پا تاوان کده انسان خود ټولی دنیا دی طویلی شی حدیث صورت کوئی چی نخاص انسان خا ہو مزا و لمزا پل داوما چې د مؤمنانو مخکې څلور صفاتونه بیان کړه کنه چې هغه اعمال صالح دي کنه د دې کې د مجرمانو تقریبا بیانې چې هو مزد لو مزد جمع اعمالا او عدد او اخلد وګورو ته دار چې خپل خپل کار دی نو تدیدا کار دی نو ښا دغې مقابله کې بیان ښه رب تسمی دغه او چې الله قاریا او په تکاثر والا واقع کیږي په دنیا کې فی العصر نو وی چې دا سوک دی خدای به خوباسه چې د قیامت قاریه په هغه واقعیا کېږي دا څوک دي نګوره ترتیب سره ها دا هو مزدي دا اصحاب الفیل دي دا قریش دي یا خدای ته قاریه ټول په هغه واقعیا شو ها ولی دي تکاثر کاونو په دنیا کې تکاثر کاونو ادری وړ هغه سره لګي ها صورت کې رد دی په باطل پرستو او عیوب ذکر کوي د باطل پرستو ناکار خصلتونه عادتونه د باطل پرستو دا دې لپاره چې حق پرستو وي تاسو ځان بچ کې غواره دا غي په شانتي کارونه کې غواره ښا. بسم الله الرحمن الرحیم ویل لکل همزت لمزت هلاکت او تباہی ده دا غی انسان ده پارا چه دا مخ کیوی چه لفی خسر ده تا توسخی کنا چه دا سوک ده دا همزت ده دی چه مخامخ انو اشاری کئی همزه مخامخ اشاره طویل شي لمزه تن چې پوشي شای نو عیبونه لټي او خدامانه کوي بس نو ښا اشاره کوونکې دې مخامخ عیب لټونکې دې پوشي شا الذي جمع مالا دا هغه بند دی چې مال جمع کړی دی. نو مال خو ډېرو خلقو جمع کړی دی، مونږ به هم جمع کړی، تاسو به هم جمع کړی، انیکو خلقو به هم جمع کړی، ولې زکات به څه نه ورکوي؟ زکات خو کافران نه ورکوي، مسلمان ورکوي. نو چې مال یې نه جمع کړی د څه نه ورکوي؟ قربانی به د څه نه کوي؟ دغسې کفاری به د څه نه ورکوي؟ مالی عبادات به د څه نه کوي چې مال ورسره نه وي؟ الله رب العزت وی نا کنا وعددا دکی دا چل لے کنا مومنانو کی دا صفت نشتا دا غی مال سره محبت نشتا چی بس ار وخ و سر غمی چی تراک دا چابی دا حساب گورما چی اسے نچتا چاتی نا اوڑی یا خدا ہے تو اس سار دے ونکو تو وی اومی کو تو خود ما شک دے کنا پو دا دا مسلمان عزت نه دی. مسلمان مال جمع کوي خو دور محبت و سره نه ساتي چې زی راضی او ای چابی راکا، زی راضی او ای چابی راکا، ازما شک دی. یا خدای توبا وعدده ابیا به اشماری او دا اشماره ولا خون ور کوي، خون ولا عمر کوي. او کته ته تاسو کې چې له کده تاسو سره شماري وې دا طریقه بس دکې کنه او چته له یو سو ګړې در کې کنه یو لاکو چې دا شماره نو ته به وایې چې یو دوا درې نیرو دا په ګڼټو کې منې شمارلې اجه دا زچې دا تاسو څنګه شمارم کنه او کړه پکړه پکړه پکړه پکړه پکړه پاتو ته عدد دا دی توی خواه اگه چل مونگ لنرازی گواره مونگ با تا کلا گو تا لم دو کلا بسو کن دا غیل چل ورزی محبت دو سرکنه دا دی ولی دور محبت ساتی یحسبو انما له اخلدا دا دا داگو مانده چی دا مال با امیشی دا دا سران دی با دا دی مال نرو کی گی دا مال با دا دن نرو کی گی دی با همیشه ای ورسره همیشوالی مطلب داره که ده سرمالی نو ده بارو خوش آلی نو ده با دوانده و مرض نرازی ولی مرضو نوی ده تینشن نرازی او تینشن استغفر الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تینشن ده سن نرازی ده دینه چې دا لږ کار نشتا او د پلار کار نشتا او هر څه ګران شو نو چې لاړ او بلډ پریشر یې چک کړ نو 270 تر رسېدلې و یې لکه الوی کارډیو ته رسوي ښه دا ټول نه پیسو د وجه نه ها ا دې چې دینو انما له اخلذ دوی چې دا مال ما سره یې کنه پما به مرض ناراضي پما به ټینشن ناراضي ا دې به ټول مرداغه سي غړ زیړ ګرځما او خو په چرت کې به ګرځما او اخلذ الله وکلا ا تلې ونی ته ځان نه خبرې، ته د سبا نه خبرې، ته د خپل مرګ نه خبرې. کلا دا خیالونه مه کوه، دا فکرونه مه کوه، دا شیطانی خیالونه دي، دا نفسانی خیالونه دي. چری داس نه دا لیم بزن نفل حتما دو معنی دی او بغور زولی چی دغه مال د دو پا جهنم کی چی ما تاون که زیده ما تاون که چی سوک و تاورو گردی نو تشتوس شی ولی اڈو که مڈو که ارزمات شی کنا کلاس کلوس جوڑ شی اغی تا حتما وی خواه ازویم لیم بزن دا سلی نده هم ازا و لیم ازا دی باغور زولشی پا غماتون کی مقام کی اما ادرا کم الحتما او تشیسی خبر کلی چه حتما سشی ده دی بل نم ده دا سور نمو ندی دا جهنم نم ده کن حتما و تویخا او حتم ماتول تویلشی ماتول حتوما بعضو پکې ایسې ځان تحریف کړی دی تحریف ځکه دا معنا و چې څنګه راغلی هغه وی د حتوما نه د څه ځکه حتوا وی دا رستو راځي چې دا جهنم با په زړه باندې حمله کوي پزړوان دی چری ته هټ ټیک وی ادی ویلی چې دا دنیا کې کم بم تیار شوی دی اټم کنا په دنو م هټ ټیک کی وی کنا وی کته زه هټو ما معنا داو کی چې اټاما اما درا کمل هټو ما چې اټاما څه شی دی نار الله الموقذتو و اذا با تکه پرویزه کسو بلائی پراغی دامانا کئی دا قرآن نا قرآن که زان نا خبری کئی ایتا مکس تاوی دا کم جبا دا عربیت کی خو حتما حتم او حتم ما تولو تاویلشی نار الله الموقذتو التي تطلی علی الابعدان اور دا اللہ دا زیندی ویلی چرتا خوا دا دلتے ہوئی نار اللہ دا اللہ اور دے گوارے الموقذتو بلکڑ شوی دے پزرگونو کالا چی حدیث کی رازی زرکالا بل شو سپینو زرکالا بل شو نو سورو زرکالا بل شو نو تک تور دے اقاسی دے وز جہنم وور خوا التي تطلع على الافئده هغه ور چې حمله وکي په زړونو باندې حمله سمانا بس کده انسان خپې سره ولګي نو اثر به زړه ته رسیدلی دنیا کې عمدہ ځکیږي چکل اب دی بدن کے ہر زیتا درد ارسی نو پزل بوج راضی کنا خدا خواسی بوج دے کنا اگا نا نا دے اگا که خپی سر دے اولا کید نو اثر بے دلتا تلیخا انا علی مؤصدتن داور با خدی باندی جوکلیشی پی آمدی ممددتا پا غستنو دنگو دنگو کیم آمد نور استنه ندی و داور چه کل دیر زورو کی کنا نو دی لمبون استنه جوڑی شی ناغی تیویلی آمدیم مومد دادا باغستنو دنگو دنگو کی سورة الفیل نزول کی پدر